بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، برادران مجاهد، شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگان محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده در صورت نفهمیدن کدام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد کام با ما مراجعه جهاد نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. حالا به درس امروزه ما قسم پنجم شکننده اول که به عنوان ارکان ایمان می باشد گوش دهید. و اینجا ما برادر عزیز ما یک چند سخن به طور کوتاه میگیم در بابی یک چند مسئله که این مسئله ها به نقد اول تعلق دارند، یعنی به شرک. اول که برادر مسئله چیست؟ مسئله ایمان. ایمان که برادر در تعلیف و نزد علماء اختلاف است. پس بنابر قول اهل سنت جماعت، بنابر قول جمهور، ایمان گفته میشه چرا؟ اقرار به زبان و تصدیق به دل و عمل به اندام ها را و عمل به اعضا ها را. و این قول قولی امام مالک و شافعی و احمد و اوزاعی و اسحاق ابن راهویه و غیره از علماء سلف میباشد. دوم کیست؟ ایمان کیست؟ اقرار به زبان و تصدیق به دل می باشد و این قول امام ابو حنیفه و شاگردانش می باشد، لکن این مذهب و این قول ضعیف است. سوم کیست؟ ایمان کیست برادران؟ تنها گفتار به زبان می باشد. تنها چیسته؟ گفتار به زبان، یعنی حتی تصدیق هم بر اون نیست، گفتار به زبان. و این چیست؟ مذهبی کرامیه که یکی از گروه مرجعه است از اونها می باشد. و این تعریف و این معنا این باطل است بدون شک، زیرا که از این معنا معلوم شود که گویا منافق ها کامل ایمان باشند. چرا؟ زیرا منافق ها در ظاهر چی؟ به الله و رسول و دین ایمان آورده بودند، حالا که در داخل کافر بودند. و الله فرمود که اسعد الله ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین منافق ها در طبقه پایان ترین از آتش میباشند. یعنی الله تعالی منافقا را از جمله بدترین کفار خوان. و تعریف اینها و معنی اینها چی میگوید؟ میگوید که منافقا چی هستند؟ مؤمن میباشند. پس این چیست؟ این معنی این تعریف باطل است. سو که هسته؟ ایمان که هست؟ المعرفت بالقلب، یعنی دانستن دل است، یعنی شناسه به الله است. ایمان که هست؟ شناختن به دل است، دانستن. ایمان که هست؟ شناختن به دل است، دانستن به چی به دل است. این باطل است. و این قول قولی که است؟ قولی جمع صفان و ابو الحسن صالحی است. و در حقیقت این باطل است بخاطر که از این تعریف معلوم شد که گویا فرعون چی بود؟ فرعون هم مؤمن بود، زیرا که فرعون حقیقت و پیغمبر بودن موسی علیه السلام را میدانست. و این چیزی از این معلوم شد که یهود و نصارا پیغمبر بودن رسول الله علیه السلام را یقینا میدانند. تركه الله فمن أسد الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كرهم مشتوسن پیغمبرا چطوره كي فرزندان خود رو مشتوسن، كرهم مشتوسن پیغمبرا چطوره كي فرزندان خود رو مشتوسن. اونها رو کافر میگوید و فرعون که الله او را در چنگ او کافر میگوید، این چی باشد؟ الله اونها رو کافر میگوید و فرعون که الله او را در چنگ او کافر میگوید، این چی باشد؟ اینها مؤمن باشند. خواهده سخن همه که مسلک درست همون مسلک چیسته؟ جمهور است که ایمان اقرار به زبان و تصدیق به دل و عمل به اندام های باشد. اعمال را از ایمان، از زیر ایمان بیرون میکنند و جمهور داخل میکنند و قول جمهور درست است. و ایمان بخارید برای تقویه و تأیید مذهب جمهور در صحیح خود در کتاب ایمان 8 دلیل ذکر میکنند، 8 آیتی از قرآن ذکر میکند، از سوره فتح، سوره آل عمران، از سوره قتال انسان محمد و غیره. خب برای این از احادیث بسیار دلایل بی‌نهایت است. لیکن ما برای شما یک دو دلیل میگیم در این مجلس ما شما به آخر میرسد و وقت هم کم است. از این حدیثی بخاری مسلم از ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود الایمان بضع و 70 شعبه او بضع و 60 شعبه، ایمان 70 چند و در روایت 66 شاخه است. فرمود که افضلها قول لا اله الا الله، بهترین او و بهترین چیزه قول لا اله الا الله است، و ادناها اما تطول على الطريق، و پایانترین چیزه پایانترین شعبه و پایانترین شاخه اون چیزه دور کردن هر چیزی در رسون از راه، دور ساختن هر چیزی اذیت کننده از راه. و حیا و شعبات من ایمان، و حیا شوخی از ایمان. ببین که حیا عمل است، دور که عمل است، دور کردنی یا چیزی در رسون از راه این عمل است. اینها را هم ما را پیغمبر در چی؟ در ایمان داخل، در ایمان داخل نمود و گفت که الایمان بضع و 60 شعبه یا 70 شعبه، ایمان 66 شاخه است. اول کلمه لا اله الا الله، سپس همون همینطور تا اینکه حیا و دور کردن هر چیزی از کلمه از راه. یه سوال بذار، ایمان داخل کرده پس با ترک عمل باید ایمان چیاد از بین برود؟ مثل یک انسان روزه نگیرید، یه انسان حیا نکرد، از گذشت شما معلوم شود که ایمانش خراب شده باشد، از بین رفته باشد. دو بیدست که علمای سلف از این حدیث ها شاخه های ایمان را بر سه تقسیم تقسیم میکنند، بر سه حدیث تقسیم. اول شاخه هایی که اونها رکن هستند، شاخه هایی که اونها رکن هستند که بر رفتن اونها ایمان از بین میرود، مثل چی؟ کلمه لا اله الا الله و جنس اعمال و اعمال به طور عام. و بعد شاخه هایی هستند که اونها واجب هستند و فرض هستند که بر رفتن اونها ایمان ناقص میشود لکن از بین نمیرود، کمال واجب ایمان ناقص میشود. مثل چی؟ ترک جهاد، ترک نیکوی به پدر مادر و ترک چی زکات و غیره. بینید قول بعد علما سه و شاخه هستند که اونها مصحب هستند که به کردن اونها ایمان زیاد میشه و به ترک اونها در ایمان خلل و نقصانی وارد نمیشود. و در اینجا برادر عزیز ما سخن خود را به خاتمه رسانیم و ان شاء الله به درس سوم ان شاء الله و همین موضوع را اندکی بحث کرده و پیش بریم. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.